1. Het NOS-journaal. Voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer hebben zich twee kandidaten gemeld. Zittend voorzitter Jan-Anthony Bruin van de VVD en Meili Vos van de PvdA. Bruin kreeg de laatste tijd kritiek dat hij onaangenaam was tegen zijn ambtenaren. Hij heeft spijt betuigd en beterschap beloofd. De veiligheidsmaatregelen in de EBI in Vught zijn veel te streng. Het antifoltercomité van de Raad van Europa noemt de maatregelen, zoals het gebruik van handboeien, buitensporig. In de EBI zitten zware criminelen en terroristen. De vrouwengevangenis in Nieuwersluis heeft aangifte gedaan van mogelijk wangedrag door personeel. Bij een onderzoek door de Inspectie Justitie en Veiligheid bleek al dat vrouwen zich geïntimideerd voelen. Maar nu denkt de gevangenisleiding dat het wangedrag omvangrijker is. En Rusland wil via het Australische Hoge Rechtshof de bouw van zijn ambassade afdwingen. Die zou moeten komen in de hoofdstad Canberra, vlakbij het Australische parlement. Volgens Australië is de nieuwe ambassade een bedreiging voor de nationale veiligheid. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Atze de Vrieze. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Ook vannacht is Oekraïne weer opgeschrikt door raketaanvallen. Terwijl de troepen van het land zelf gestaag doorgaan met hun tegenoffensief, met onder meer een aanval op de Krimbrug. Maar president Zelensky moet ook zijn ogen op die andere bal houden. De strijd tegen machtige mensen die miljoenen achterover drukken. Belangrijk, want Brussel en de andere bondgenoten kijken mee. En zoals elke vrijdag krijgt u van ons een fragment uit de podcast Europa draait door. Deze week met hoogleraar Europese geschiedenis Mathieu Segers. Maar eerst gaan we naar de westelijke Jordaan-oever, waar het de afgelopen week opnieuw tot een geweldsexplosie gekomen is. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ja. Ja, zo klinkt het deze week op de westelijke Jordaan-oever, waar het tot een confrontatie kwam tussen het Israëlische leger en Palestijnse militanten. Maar ook gewapende kolonisten lieten van zich horen. Honderden van hen hielden flink huis in Palestijnse wijken en dorpen. Ze vernielden huizen en staken auto's in brand. Een nieuw dieptepunt in het conflict is gemarkeerd. Lucia Admiraal is hier, Midden-Oosten-deskundige. Laten we beginnen met de inval aan het begin van de week door het Israëlische leger op de westelijke Jordaan-oever. Wat maakt deze inval nou anders dan andere militaire acties? Ja, nou, het Israëlische leger heeft dus afgelopen maandag een inval gedaan in de Palestijnse stad Jenin op de bezette westelijke Jordaan-oever. Ja. En die inval die was bedoeld om Palestijnse militante strijders uit te schakelen. Ja. Ze waren op zoek naar een specifiek target. Ja, precies. Dat was de motivatie van de inval aan de Israëlische kant. En die zijn daar op hevig verzet gestuit. Hevig Palestijns verzet. Dus dat heeft tot confrontaties geleid. Zeven Palestijnen zijn daarbij omgekomen, waaronder twee Palestijnse tieners en tientallen gewonden. Er zijn ook gewonden gevallen onder Israëlische soldaten. Hoe kon het zo uit de hand lopen? Wat gebeurde er? Het resulteerde in vuurgevechten. Hevig Palestijns verzet tegen die inval. Dit is niet de eerste keer dat het Israëlische leger een inval heeft gedaan in Jenin. Dat is het afgelopen jaar vaker gebeurd, maar ook in het verleden. Is er een hele heftige inval gedaan door het Israëlische leger in deze stad. Wat het uitzonderlijk maakte is dat het Israëlische leger een gevechtshelikopter heeft ingezet en raketten heeft afgevuurd. Wat eigenlijk de eerste keer was sinds de periode van de tweede Palestijnse intifada vanaf 2000 dat dit gebeurd is. Ja, dat wordt gezien als een heftige escalatie. Precies. En later inval van het Israëlische leger op maandag heeft het Israëlische leger ook een drone ingezet om een zogenaamde targeted killing operatie uit te voeren om dus Palestijnse militante verzetstrijders uit te schakelen. Dus dat laat denk ik wel zien dat deze inval uitzonderlijk is, dat deze middelen worden ingezet door het Israëlische leger. Ja, en waarom wilden ze nu juist ingrijpen? Ja, in de motivatie van het Israëlische leger, maar ook in het Israëlische ultrarechtse politieke discours, wordt al een tijd lang opgeroepen om Palestijnse militante verzetstrijders, die in dat politieke discours worden terroristen worden genoemd, om die uit de weg te ruimen. Ja. Die verzetstrijders die in dus niet sprake van een soort verenigd Palestijnse verzet op de bezette Westelijke Jordaan-oever, maar er zijn verschillende verzetsgroepen actief. Eén daarvan is de Jenin-brigade, gelieerd aan de Islamitische Jihad, maar ook Hamas is actief. Ja. Er is ook een nieuwe Palestijnse verzetsgroep, militante verzetsgroep, de Leeuwenkuil uit Nablus. Ja, dat zijn vooral jonge mensen die zich daarbij aansluiten. Ja, precies. En ik denk dat bijvoorbeeld die opkomst van die nieuwe verzetsgroep, de Leeuwenkuil, een afspiegeling eigenlijk is van de totale wanhoop en uitzichtloosheid voor heel veel Palestijnen en met name Palestijnse jongeren op de Westelijke Jordaan-oever. Die totaal gedesillusioneerd zijn over een gefaald vredesproces, de voortduring van de Israëlische bezetting. Nu opnieuw natuurlijk weer de uitbreiding van de nederzettingen, die is aangekondigd. Een nieuwe nederzettingen daar op de Westelijke Jordaan. Nieuwe nederzettingen, ja. Inderdaad. Maar ook een totaal gebrek aan vertrouwen in de Palestijnse politieke leiders en de Palestijnse autoriteit die noodgedwongen samenwerken met Israël en de Israëlische bezetting in stand houden. Ja. En de corruptie onder de Palestijnse politieke leiderschap. Dus dat die nieuwe, voor een groeiend aantal Palestijnen is gewapend verzet tegen de bezetting eigenlijk nog de enige optie. De enige optie, zien. Ja. En die Leeuwenkuil, die groepering die je net noemde, is ook heel erg actief op social media, toch? Ik geloof het wel, ja. Ja. Toeval of niet, de dag daarna hebben twee Palestijnen het vuur geopend bij een benzinestation bij de nederzetting Eli. Vier kolonisten werden daarbij vermoord. Mm-hmm. Is het bekend wie daar dan achter zitten? Die doding van die kolonisten bij de illegale Israëlische nederzetting Eli, die is opgeëist door Hamas. Ja. Ja. En hoe reageert de Israëlische regering dan op dit alles? Mm-hmm. Ik denk dat er is dus al herhaaldelijk opgeroepen door ultrarechtse politici tot een inval. Dat geldt natuurlijk niet voor het hele Israëlische publieke politieke en publieke debat. Is er natuurlijk ook veel aandacht uitgegaan voor dood van die vier kolonisten op de Westelijke Jordaan-oever. Er is ook aandacht uitgegaan naar het geweld van Israëlische kolonisten, die opnieuw weer deed denken de afgelopen dagen aan wat er in februari in het Palestijnse dorp Hawara is gebeurd. Dus er is echt de afgelopen dagen op enorme schaal door kolonisten zijn Palestijnse dorpen aangevallen en is er vernieling aangericht. Ja, want wat gebeurde daar precies? Die kolonisten zijn op pad gegaan en hebben een spoor van vernielingen nagelaten? Ja, precies. Ja, dus die hebben echt op hele grote schaal huizen en auto's in brand gestoken. Echt. Is dat iets wat vaker gebeurt? Dat is dus wel waar bijvoorbeeld Israëlische, maar ook Palestijnse mensenrechtenorganisaties op wijzen. Die zeggen, ja, aan de ene kant zijn de gebeurtenissen van de afgelopen week uitzonderlijk en opnieuw weer een verdere escalatie. Aan de andere kant wijzen die mensenrechtenorganisaties er ook op van dit gebeurt niet in een vacuüm, maar dit gebeurt dit is eigenlijk voor heel veel Palestijnen ook op de bezette Westelijke Jordaan-oever een dagelijkse realiteit. Dat zij geconfronteerd worden met geweld en aanvallen van kolonisten. Ja, maar de Palestijnse autoriteiten spreken ook over een soort gecoördineerde actie. Dat die kolonisten niet zomaar op pad gegaan zijn, maar onder toeziend oog, misschien zelfs wel met hulp van de. Ja, dat is iets wat niet alleen de Palestijnse autoriteit heeft gezegd, maar bijvoorbeeld ook de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem, die echt spreken van een soort gecoördineerde actie tussen het leger en de kolonisten, waarbij het leger eigenlijk de kolonisten gewoon hun gang laat gaan. Is het uitzonderlijk dat zo'n Israëlische mensenrechtenorganisatie zich daar ook zo over uit? Nee, dat is helemaal niet uitzonderlijk. Nee. Nee, die nederzettingen überhaupt, hoe wordt daar in Israël op gereageerd? Die uitbreiding? Nou, ik denk dat die uitbreiding van die nederzettingen, hè, zeker voor een groep in Israël die zich heel duidelijk uitspreekt tegen de bezetting, hè, dat daar verzet tegen bestaat. Maar het is natuurlijk ook de afgelopen maanden in Israël, hè, zijn er ongelooflijk veel demonstraties geweest tegen de ondermijning van de Israëlische rechtsstaat. Hè? En die demonstraties gaan nog steeds door. Dus daar is ook, hè, voor heel veel mensen is daar ontzettend veel aandacht voor. En ik denk dat voor Netanyahu, maar ook voor andere politici in de huidige Israëlische regering, die inval die is gedaan en de ontwikkelingen die nu deze week gebeurd zijn op de Westbank ook een soort mooie bliksemafleider zijn van die gigantische demonstraties die er de afgelopen maanden in Israël zijn geweest. En het corruptieschandaal rondom Netanyahu. Dus ja, het is ook wel een mooie bliksemafleider voor hen. Ja, we gaan even verder uitzoomen. Israël, er is een hoop gebeurd, je zegt al, die demonstraties. Mm-hmm. Maar de afgelopen jaren hebben ook een aantal Arabische landen de betrekkingen met Israël genormaliseerd. Mm-hmm. Marokko, Bahrein en de Emiraten hebben zelfs het zogenoemde Abraham-akkoord ondertekend. Ja. Waarin de staat Israël ook erkend wordt door die landen. Mm-hmm. Hoe wordt er door die Arabische staten gereageerd op de uitbreiding van de nederzettingen? Marokko heeft zich bijvoorbeeld kritisch uitgelaten over dit besluit. Er kwamen ook kritische geluiden vanuit de Egyptische regering, vanuit Jordanië. Saoedi-Arabië heeft zich ook kritisch uitgelaten over het geweld door kolonisten van de afgelopen dagen. In Palestijnse dorpen en steden op de westelijke Jordaan-oever. Tegelijkertijd is het wel heel erg interessant in hoeverre die uitbreiding van de nederzettingen en het geweld op de westelijke Jordaan-oever van de afgelopen dagen, in hoeverre dat echt mee gaat wegen in de ontwikkelingen die gaande zijn in de relaties tussen Saoedi-Arabië en Israël. Want de Verenigde Staten stuurt altijd aan op normalisatie tussen Saoedi-Arabië en Israël. Er waren onlangs nog besprekingen of er eventueel vluchten vanuit Israël naar Saoedi-Arabië konden gaan. Rechtstreekse vluchten om moslims uit Israël voor de Hajj in te vliegen. Nou, die zijn nu even gestrand. Dus het is interessant om te volgen, nou ja, überhaupt, hè, hoe er vanuit de Arabische wereld gereageerd gaat worden en wat dit gaat betekenen, maar met name voor Saoedi-Arabië. Overigens is er altijd wel een discrepantie tussen, ja, het pragmatisme wat betreft de Palestijnen van veel Arabische regeringen en staten en de publieke opinie in de Arabische wereld. Hè. Dus voor heel veel mensen in de Arabische wereld is er nog steeds heel veel solidariteit met de Palestijnen. Hè. Zoals ook weer een voorbeeld daarvan bleek tijdens het WK, toen er Palestijnse vlaggen omhoog werden gehouden. Ja. Ja. Dankjewel, Lucie Admiraal. Dank voor je komst naar de studio. Ja. Bureau Buitenland. Met Atze de Vrieze. In deze flitsende campagnefilm wordt uitgelegd dat Oekraïners samen met de Europese Unie tegen omkooppraktijken gaan optreden. Brussel helpt namelijk de Nationale Anticorruptiewaakhond in de strijd tegen loesje politici, foute ambtenaren en andere criminele ambtsdragers met diepe zakken. En het Oekraïense counteroffensief tegen corruptie lijkt inmiddels serieus van start te gaan. Bijvoorbeeld met de arrestatie van de hoogste rechter van het land, waar een slordige $2,6 miljoen aan steekpenningen bij gevonden is. Gewoon handje contantje op kantoor. Over het front tegen corruptie, Oekraïne-verslaggever Michiel Driebergen. Hij is hier in de studio. Welkom. Je bent weer even terug in Nederland, Michiel. Dankjewel, Atze. Ja, ik ben even terug. Maar ik ga ook weer weg, hoor. Ja. Zondag weer. Ja, dat de plicht roept. De echte oorlog tegen de Russen die woekert natuurlijk in alle hevigheid verder. Dat is de strijd waar soldaten elke dag bij sneuvelen. Maar de strijd tegen omkooppraktijken wordt ook een oorlog genoemd in de Oekraïnse media. Hoe belangrijk is dat front voor Oekraïne? Eigenlijk gaan die, had ze denk ik al 10 jaar hand in hand, die twee oorlogen. De oorlog tegen Rusland, maar ook de oorlog tegen corruptie. Je moet je eigenlijk voorstellen, Poetin, maar ook Rusland heeft eigenlijk altijd gebruik gemaakt van die corruptie in Oekraïne, van de oligarchen. Want daar, dat, die zitten natuurlijk achter dat systeem. Rijke zakenlieden die eigenlijk, ja, alles in handen hebben, die eigen media hebben, die eigen bedrijven hebben, die monopolisten zijn vaak. Dat zijn min of meer dezelfde oligarchen waar we het over hebben als we naar Rusland zelf kijken. Ja, zeker. En in Oekraïne zijn ze eigenlijk nog bepalender. In Rusland heb je een vrij sterke staat met Poetin, maar in Oekraïne heb je, ja, oligarchen. Die maakten de dienst uit. En eigenlijk de afgelopen 10 jaar is er inderdaad echt een offensief begonnen tegen die oligarchie, tegen die corruptie, waar Poetin eigenlijk altijd dankbaar gebruik van maakt. Want je hoeft er maar 1 of 2 grote oligarchen een beetje te vriend te maken, om te kopen, wat dan ook, mooie gascontracten af te sluiten. En dan had je invloed in Oekraïne. Dus de strijd gaat echt hand in hand. Het is een offensief op het slagveld, wat we natuurlijk zien in het nieuws. Maar achter de schermen is die strijd tegen corruptie ook echt een oorlog. Ja, dus, en hoe belangrijk is in die strijd dan deze specifieke arrestatie van die rechter? Ja, je kunt 2 kanten op. Moet je voorstellen, als er in Nederland de hoogste rechter, hè, de baas van de Hoge Raad, gearresteerd zou worden, dan zou het eind zoep zijn. Dan zouden wij zijn een bananenrepubliek. Hè. Geen vertrouwen meer in de rechtsstaat. Ja, precies. Dan valt alles om, bij wijze van spreken. Maar in Oekraïne is het eigenlijk gek genoeg andersom. De houding is nu een beetje, Zelensky heeft dat zelf gezegd, maar ook de corruptiebestrijders in Oekraïne zeggen eigenlijk van ja, eindelijk pakken we deze machtige man aan. Het is nu eindelijk gelukt. Dus het anticorruptiebureau, die instelling die je al noemde, ja, die vlagt daarmee. Precies, die vlaggen daarmee. Dit is zo'n grote vis, hebben ze nog nooit te grazen genomen, gevangen. Goed, wordt die uiteindelijk beschuldigd officieel? Ja, komt hij in de gevangenis? Waar komt überhaupt dat geld vandaan? $2,6 miljoen, dat ligt daar gewoon opgestapeld, net de stapeltjes. Ja, het is ongelooflijk. Het is echt uit de jaren 90. Je ziet gewoon inderdaad bankbiljetten gevonden in zijn kantoor. En ook de smoesen zijn heel erg, laten we zeggen, ouderwets bijna. In zijn huis werden ook bankbiljetten gevonden. Ze zei, ja, ik moest het bewaren voor mijn vrienden, zakenlieden die het land ontvluchten tijdens de oorlog. Niet zo geloofwaardig uiteraard. Nee, je zei net al, Oekraïne is al jaren aan het strijden tegen de corruptie. Hoe corrupt is het land? Eigenlijk is het heel erg moeilijk te zeggen. We moeten afgaan, denk ik, op experts van de Europese Unie bijvoorbeeld. Hè. Je zei al, de Europese Unie helpt daarbij, assisteert daarbij. Het is ook in het belang van de EU. Uiteindelijk, mocht Oekraïne ooit lid worden. Er zijn allerlei corruptiebestrijders die daar uitspraken over doen. Eigenlijk is dit, en ik denk dat die corruptiebestrijders nu gelijk hebben, als het gaat over deze chef van de Hoge Raad, die is opgepakt van eigenlijk is er dus nu een onafhankelijke instantie, laten we zeggen vrij objectief onafhankelijke instantie, want dat NABU, dat anticorruptiebureau, is samengesteld vooral ook door buitenlandse experts. Die hebben er echt bovenop gezeten. Dus de mensen die werken bij dat anticorruptiebureau, dat zijn ook echt zuivere mensen. Voorheen kocht je gewoon de mensen van het anticorruptiebureau om en dan was je klaar. Dan was je klaar. Ja. Maar dat gaat nu echt niet meer. Dus laten we zeggen, deze beschuldiging is dus, laten we zeggen, vrij betrouwbaar. En de strijd wordt in elk geval op een zuivere manier gevoerd. Maar uiteraard, hè, als de chef van de Hoge Raad nog steeds zo corrupt is, dan is er nog ongelooflijk veel werk te doen. Veel te doen, ja. Zijn er meer van dit soort voorbeelden van hele belangrijke mensen die gepakt zijn met corruptie? Nou, er is 1 zaak en dat is natuurlijk ook wel heel erg zorgwekkend. Er is een oorlog aan de gang, hè, op het slagveld. En 1/3 van het staatsbudget gaat naar die oorlog, naar wapens met name. Om die wapens te kopen, om het leger te betalen, voedsel voor het leger te betalen. In februari was er een vrij grote en ook wel echt wel schokkende zaak. Waarbij de vice-minister van Defensie uiteindelijk moest aftreden. Hij zou betrokken zijn bij een soort van deal om voor te hoge prijzen, dit is natuurlijk typisch zo'n corruptiegeval, voor te hoge prijzen eten en drinken te kopen voor militairen. Het gaat echt om honderden miljoenen. Dat zijn grote aanbestedingen. En bijvoorbeeld de prijs van eieren zou 2 keer te hoog zijn gerekend. Dus niet 8 grivna per ei, maar 17 grivna per ei. De prijs van eieren. De prijs van eieren. Nou zijn eieren wel wat duurder geworden in Oekraïne, maar dat dit was toch wel een beetje te gortig. En dit is natuurlijk typisch, hè, dat als het gaat over contracten van honderden miljoenen die niet heel erg inzichtelijk zijn, want het is defensie, het is allemaal staatsgeheim. Ja, dan kun je natuurlijk heel makkelijk voor iets te hoge prijzen 1 ei. Maar goed, als je 1 miljoen eieren koopt, dan kun je daar flinke som opstrijken. Maar Michiel, als er al gefraudeerd wordt met de prijs van eieren, hoe moet het dan wel niet gaan met de munitie en de raketten en het luchtafweergeschut, waar echt miljarden juist Oekraïne juist binnengesluist worden. Juist. Nou ja, dat geeft precies de urgentie van deze strijd weer. Er was gisteren een soort, ze noemen het geloof ik een recovery Conference in Londen, waar geloof ik 60 miljard is opgehaald voor Oekraïne, om Oekraïne te steunen bij de wederopbouw die straks op een gegeven moment moet komen. Een soort Marshallplan. Wordt vast een voorschot opgenomen. Ja, precies. Er is geloof ik een triljoen nodig. Nou, dat is een veelvoud van het Marshallplan wat we ooit hadden in de jaren 50. Om Europa weer op te bouwen. Ja, die internationale donoren en wij en onze belastingbetalers kijken natuurlijk toe. Als Oekraïne zo corrupt is, wat gebeurt er dan? Die wapens, dat is lastig, omdat defensiecontracten zijn, wat ik al zei, vaak vertrouwelijk. Vaak om goede redenen. Je kunt natuurlijk niet alles openbaar aanbesteden, want de Russen kijken ook mee. Dus dit is natuurlijk voer voor corruptie. En het probleem is ook een beetje dat Reznikov, de minister, de chef van die man die ontslagen werd in februari, ze was wel heel erg in de verdediging geschoten. Ze zei, ja, het is een informatie. Dat is een oorlogsheld, toch, die man in ergens? Eigenlijk wel. Dit is een van Zelensky's mannen. Een van de mannen die voor Oekraïne vecht. Hè, die vooraan staat in de strijd al sinds februari vorig jaar. Reznikov. Die zei van, ja, dit is een informatiecampagne tegen ons. De Russen zitten hier achter, et cetera. Ze willen ons zwart maken. Dit is nou typisch zo'n reactie van het, laten we zeggen, oude Oekraïne, die je eigenlijk niet wilt horen in zo'n schandaal. Dus dat is zorgwekkend. En natuurlijk kijken die donoren toe. Ook daarom is, je kunt de strijd op het slagveld winnen, maar als er straks geen geld is voor wederopbouw, omdat donoren zoals Nederland bijvoorbeeld zeggen van, ja, we vertrouwen die corrupte kliek niet. Dat is een probleem. Maar is Zelensky daar ook nadrukkelijk mee bezig? Want hij is ongetwijfeld ook bang dat dit soort verhalen natuurlijk slecht zijn voor zijn geloofwaardigheid. Kijk, Zelensky is, maar dat geldt natuurlijk voor de meeste politici, gekozen op een agenda anticorruptie, anti-oligarchie. Ja. Maar Zelensky is, en dat moeten we toch onthouden, is ook aan de macht gekomen dankzij de steun van een oligarch, Igor Kolomoisky, een van de rijkste mannen van Oekraïne. Het goede nieuws is, je zou zeggen, kijk, het oude systeem is nou eenmaal nog present in Oekraïne. Je kunt er bijna niet omheen. Ook hij kon geen campagne voeren zonder de mediakanalen van deze oligarch. Hij werkte samen als zakenman. Maar ja, Zelensky heeft geprobeerd een anti-oligarchiewet in te voeren. Dat is ook wel gelukt. Die is door het parlement. Hè. Zijn partij is de grootste in het parlement. Maar we moeten hem ook vertrouwen dat hij dat serieus meent. Inmiddels is, en dat is het goede nieuws, Kolomoisky ook in een rechtszaak in Londen betrokken. Hij kan het land niet meer in. Hij kan Oekraïne niet meer in. Want hij zou onmiddellijk worden opgepakt. En ik denk ook echt dat dat gebeurt. Dus ook deze rijke man, zelfs deze rijke man, wordt nu aangepakt. Dat is dus weer het goede nieuws. Ja, dat klinkt eigenlijk een beetje dubbel. Aan de ene kant is een oorlog natuurlijk voedingsbodem voor corruptie. En als je het al hebt over 1/3 van het staatsbudget dat besteed wordt aan contracten die niet iedereen zomaar mag inzien, dan is dat allemaal makkelijk te frauderen, zullen we zeggen. Tegelijkertijd wordt er nu echt internationaal werk gemaakt van het aanpakken van die oligarchen. Ja. Waar gaat de balans naartoe? Is dit nou een goed moment om die corruptie aan te pakken, of is het eigenlijk een onmogelijke opgave? Nou, eigenlijk is het de enige mogelijkheid nu. Kijk, wat je ook kunt zeggen van de Oekraïnse samenleving, is, je ziet nu mannen, vrouwen sterven voor het land. Je kunt je voorstellen, als het land nog net zo corrupt is straks na die oorlog, hè, als die straks afloopt, zeg over een jaar of over 3 jaar. Er zijn zo ongelooflijk veel wapens in Oekraïne. Het geldt natuurlijk ook voor Rusland. Wordt vaak ook over Rusland gezegd wat als daar chaos uitbreekt. Maar dat geldt voor Oekraïne natuurlijk ook. Ik denk dat de Oekraïners het niet meer pikken. Een land wat corrupt is. Op die manier zoals het was. En een essentiële vraag is natuurlijk ook, kijk, de EU helpt, wat ik al zei. Er zijn allerlei internationale gremia waar Oekraïne gesteund wordt in die strijd tegen corruptie. Dat is echt volop gaande. Maar perspectief op lidmaatschap is natuurlijk ook een essentie. Voor Oekraïne. Dat de burger gelooft dat er een toekomst is en daar dus ook aan mee wil werken om de eigen regering te controleren. Tot slot, gaan we die rechter nou eigenlijk daadwerkelijk voor de rechter zien? De eerste stappen zijn heel erg goed. Namelijk, laten we zeggen, wat er in Oekraïne goed gaat, is dat er dus opgespoord wordt, dat er gearresteerd wordt. Er is ook een onafhankelijke, op dezelfde manier samengestelde aanklager die corruptie aanpakt. Maar dit is een rechter. En het probleem zit nog steeds in de rechtspraak. De EU heeft gisteren wel gezegd in een rapport over Oekraïne dat de rechtspraak gaat goed, de hervormingen. Maar we zien, er moeten natuurlijk ook onafhankelijke rechters zijn die deze rechter straks gaan veroordelen. Deze man zou eigenlijk, als het waar is, als het klopt, moet hij de gevangenis in. En die derde stap die laat nog even op zich wachten. Dankjewel, Michiel Driebergen, voor je komst in de studio. En veel sterkte en succes terug in Oekraïne. Dank. Europa draait door met Arend-Jan Boekenstein en Tim de Wit. Ja, deze week een speciale aflevering van Europa Draait Door. Vanuit Poptempel Paard in Den Haag gingen Arend-Jan Boekenstein en Tim de Weert in gesprek met historicus en Europa-kenner Mathieu Segers. En dat ging onder andere over de radicale veranderingen die Europa doormaakt door die oorlog in Oekraïne. Van wat voor Europese Unie zijn wij namelijk afscheid aan het nemen? Tijdens het verdrag van Maastricht werd er eigenlijk al gepraat dat men zei, ja, we heten Europese gemeenschap. Dat is eigenlijk vooral een interne markt. Maar nu kunnen wij niet meer ervan uitgaan dat we in de toekomst tot in lengte van dagen in het westerse blok zitten van een koude oorlog. Want die koude oorlog is aan het verdwijnen. Dus de VS zal ook afstand gaan nemen, hoogstwaarschijnlijk van ons, vroeger of later. Wij moeten ons zelf positioneren. Toen heeft de Europese integratie zichzelf Europese Unie genoemd. En dan zijn er twee grote doelen bij geformuleerd eigenlijk. Wij moeten buitenlandbeleid gaan voeren. En wij moeten politieker worden, ook intern. En sindsdien noemde Jacques Delors, die was toen voorzitter van de Europese Commissie, de Europese integratie geen UFO, maar een UPO. Een Unidentified Political Object. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, een Unidentified Political Object was de Europese Unie tot 2 jaar geleden. Toen zijn er hele grote dingen gebeurd. En nu met de oorlog in Oekraïne is het natuurlijk mega. Ja. En nu is eigenlijk de belofte of de ambities van Maastricht, daar moet nu gewoon boter bij de vis komen. Wil de Europese Unie überhaupt overeind blijven? Dus dat moment is als het ware weer teruggekomen. En nu wordt het ingevuld. En je kunt dus ook wel zeggen, we zijn daar misschien in Europa wel heel lui mee geweest. Hè? Als je nu met stoom en kokend water dat moet gaan invullen onder druk van de omstandigheden, had je daar niet 20, 25 jaar eerder ook mee kunnen beginnen. Ja. Juist, Mathieu Segers dus, de gast in de nieuwste aflevering van Europa Draait Door. Te luisteren in je favoriete podcast-app. Goed, zometeen na de ster en nieuws Umberto. Dat is direct na 2 uur. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er weer maandag om 2:30. NPO Radio 1. Jaarlijks worden er duizenden kinderen uit huis geplaatst. Soms is daarbij politie aanwezig. Dit kan wel eens tot ernstige problematiek gaan leiden, waarbij een gevaarlijke situatie ontstaat voor het kind of voor de jeugdzorgmedewerkers. Hoe vaak gebeurt dit eigenlijk en is het wel altijd nodig? Zouden ze enig idee hebben hoe dat overkomt op kinderen als je zo blijft staan? Politie inzet bij uithuisplaatsingen. Toen zagen we eigenlijk pas dat er politie met een stormram klaar stond daar om de deuren open te breken. Human en VPRO met Argos. Op NPO Radio 1. Morgen om 2:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in Museum Voorlinden, de legendarische schilder Alex Katz met zijn beroemde portretten en verleidelijke landschappen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. En nu? Even rust in dit reclameblok. Bij veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Een beetje begrip doet wonderen. Kijk op hersenstichting.nl/samenvoorbegrip. De gloednieuwe Opel Astra Sportstour Plug-in Hybrid spreekt voor zich. Met geavanceerde technologieën, een zee aan ruimte en gedurfd en puur design. Level up. Ontvang nu een gratis upgrade en stap zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering. Stel je eigen Opel Astra Sportstour Plug-in Hybrid samen op opel.nl. Opel. Heel Holland elektrisch. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen, van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Pap, mam, even over ons eetpatroon. Ik denk zelf dat het wel iets gezonder kan allemaal. Ja, dat zou lekker zijn, als in het echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld aardbeien in je yoghurt. Deze week AH Nederlandse aardbeien 400 gram voor €2,49. Schat,